Benz. Lingwe thuba ndika wanga mbilu. Lingwe thuba ndika wanga fa. Ndichifuna ndifuna nga mbilu. Lingwe thuba ndika wanga fa. Lingwe thuba ndika wanga mbilu. Lingwe thuba ndika wanga fa. Karnichi jola ndichola nga mbilu. Lingwe thuba ndika wanga fa. Ndi jola nga mbilu. Ande zwanga zwa mucholo zwiko kana ma. Ndi jola nga mbilu. Ande zwanga zwa mucholo zwiko kana ma. Ndi jola na manu, ndi jola na pizza, ndi jola na jola. Zwanga zwa mucholo zwiko kana ma. Chola na manu, ndo chola na pizza, ndo chola na chona. Kana sanga za mucholo, siko kana. Na shuma mumuru, na shuma mukuwa, na shuma mumuru. Maraba na sanga za mushumo, siko kana ma. Nini chola nga mbiru, nini kachola nga mbiru. Ene sanga za mucholo, siko kana ma. Siko kana ma, siko kana. Sangasa mucholo, siko kanama.